Jó estét! Holnap Mikulás. Ezt a magam módján jelezni is szeretném. Kikap virgácsot? Holnap után van Mikulás. Né, nem 5-én este jön a Mikulás? Nem. És 6-a reggel a gyerek megkapja? Nem. 6-a hajnalban jön a Mikulás. Nekem az 5-e este, tök mindegy. Lófaszt. 6-a Mikulás napja. Akkor is közel van. Na mindegy, ki kap virgácsot? Hát a rossz gyerekek kapnak virgácsot, akik és nem voltak. És kik a rossz gyerekek? Hát a tiszások. Erre a válaszra vártam, erre a válaszra. Figyelj! Nyilván. De hát nyilván, hát föl akarják forgatni ezt az országot. Meg akarják adóztatni a szexet. El akarják venni az embertől a kutyát, a macskát. Elveszik a kutyát, a macskát, vízbe folytják. Igen. Hát jó, hogy virgácsot. Igen. Na, náhogy virgácsot. Aztán vagy tanulnak belőle, vagy nem. Mert ha nem tanulnak belőle, és ki hozza, akkor... ki hozza a virgácsot? A gyedmaróz, a télapó Oroszországból. A kramp... Bezony. Igen, a krampusz. Magával hozza a krampuszt. Én úgy képzelem, hogy a Putyin bácsi a gyedmaróz. Aha, igen. És a bizonyára ennek a Putyin bácsinak is van saját Beria elvtársa. Az a Krampusz. És ő a Krampusz. Ő hozza a virgácsot. Igen. Igen. Na. Viszont van egy örvendetes hír, egy kulturális hír. Ákos után dokumentumfilmet csinálnak állami támogatással Curtisből. Tapsot kérünk. Curtisről dokumentumfilm, vágod? Utána olyan szerintem Tóth igen. Gabi, meg izé, tehát, hogy... Kell a pénz a kokainra. De várjál, nem írunk forgatókönyvet Győzikéről, és akkor hátra kapunk lóvét a NER-től. Szerintem. De bazd meg, most oké, ezen így vicceskedünk, de azért gondoljatok már bele, bakker, Curtisről dokumentumfilm. Szóval valahogy tényleg azt hiszik, figyelj, tényleg azt hiszik, hogy akit kitüntetnek, vagy kiemelnek, vagy valami, akkor az attól hiteles művész lesz. Nem, az van, nem, ilyesmi, ők azt gondolják, hogy azok, akiket meg akarnak nyerni, közvetlenül, mert hogy fiatalok, elérhetetlenek a számukra. Tehát föl kell vásárolni azokat, akikért ezek az elérhetetlen, számukra elérhetetlen fiatalok rajonganak, akiknek a Facebookjára, Instájára, TikTokjára feliratkoznak, akinek a tartalmait gyártják, és azt föl kell vásárolni. És ők tényleg úgy képzelik, hogy csinálunk dokumentumfilmet Curtisről, csinálunk játékfilmet Ákosról, és akkor mindazok, akik Ákosra meg Curtisre föliratkoztak, a koncertjeikre járnak, a lemezeiket letöltik vagy megveszik, ezek majd mind a Fideszre fognak szavazni, mert így megy. Tehát, hogy ők Curtisesek, és ha a Curtis fideszes, akkor egy két lépésen belül fideszesek ezek a fiatalok. Hát, mérés, Curtis, nem? Fiatal Curtis fidesz. Hát két lépés, bazd meg. Megvan, és kész, ságban vannak. De várjál, ez lehet viszont úgy megy, hogy addig Curtisesek voltak, onnantól pedig nem fideszesek lesznek, hanem nem lesznek Curtisesek. Igen. Ahogyan Curtis azóta... hogy megvallotta Orbán Viktort, azóta egyszerűen elhagyta a kokainozást. Nem kell többé. Persze. Mert a magyarság valójában mi a kokain kitöltött egy űrt. Milyen űrt? A magyarság űrt. Volt egy magyarság deficit. Nem tudta, hogy mi hiányzik, és próbálta felszippantani, hát ha kitölti. De akármennyit szippantott, nem lett. Nem töltötte ki. Nem töltötte ki az űrt. És akkor rájött arra, hogy ezt a kokain, ezt az űrt nem tudja kitölteni, csak a hazaszeretet. És amióta megtért Orbán Viktorhoz, ez az űr ez kitelt, és a kokainra egyszerűen nincs többé szükség. Így hagyta el a kokaint Curtis. Vagy a kokain hagyta el Curtist. De figyelj, ezt most egyébként komolyan mondom, Régen, amikor a drogról beszéltünk, mész szónokolni, hallom. Mész. Ez a terv. Én is a Szegen leszek. Helyes. Hát még csak a fővárosban helyes. Se. De is a Szegen szüreteljél. Vagy vegyed elő a furujádat. És furujázz. Vagy is a Szegen metszél. Télen? Ja, igazi nemzeti. Télen? Bazd meg. Rendes magyar ember télen is tud metszeni. És nem vagyunk vágom. Kíváncsiak a kifogásokra, hogy miért nem vagy magyar, mert tél van, bazd meg. Sajnálom. Átadom neked, mert a Jackid olyan mikulásos. Meg szóval... nagyobb a szakállad. Na, figyelj. Az jó? Nagyon jó. Aha. Egyébként, ha lehajtod azt a szart, és van az a prém bigyó, akkor a tatároknak van ilyen. Szóval... Na, értelek, de várjál valamit. Nem jut eszembe semmi, csak az, hogy ho-ho-ho-ho-ho. Várjál, figyelj. A észelvezető ott van rajta, tudod, mint a villámhárító. Egyébként figyelj, azt akartam mondani, de ez most tényleg komoly, hogy régen beszéltünk arról, hogy a szenvedélybetegeket egy dolog gyógyítja, az se teljesen, de leginkább a leghatékonyabb, amikor vallásosak lesznek. Egy szektához igen, ez, mennek, igen, és igen, ilyen értelemben akkor a Fidesz tényleg szekta? Igen, hát ez egyébként meg lehet figyelni, tehát tényleg, tehát nincs, ugye Pajor Tamás barátunk csomószor mesélte, ha nincs hídgyüli, ő a büdös, már rég halott lenne. Érted? Nem. De nem csak ő, ez egy általános. Igen, ez a jelenség megmagyarázza a Curtist, és a Curtisnek az színeváltozását. Hogy, ezért magyarázza meg vallás szociológiailag a Fideszt, bazd meg. Vágod? És ez már annyira nem igen. vicces, szóval, hogy van egy befanatizált, szinte szektaszerű közösség a Fidesznek. Vagy a Tiszának Pajor, is alakul? Pajor Tamásnak valójában a szektán kívülre kellett eljutnia, de a szektán keresztül. Aha. Mert ha a szektán átvezető utat megkerülve, szektán kívül maradva akarta volna megközelíteni ezt, bizonyára belehal. De ha bennmarad a szektába, hát bizonyára előbb-utóbb abba is belehal, vagy rosszabb. Vagy rosszabb. Elkárhozni. Te olvastad a Foucault ingát? Nem. Gondoltam, hosszú egyébként kurvára. Abba van egy kurva jó rész, a jezsuita... A csaj ott, a hosszú aszkézis, meg mit tudom én, csaj ott levetkőzik neki, tudod? És a hosszú aszkézisen keresztül így a remegő kezét a csajnak a melléhez minden, és szívinfarktus is kap, és azt írja Umberto Eco, egy pillanat alatt megőrült, meghalt és elkárhozott. És ez tökéletes, érted? Mikulás. Na, jobb volt az aszkéz is. És még mielőtt rátérnénk a komolyabb témákra, azért önkormányzati választások voltak Szerbiába, és FAM hozott nekünk egy kis pici videót, egy félpercest, félpercest. Önkormányzati választás. Kurva jó, ki is tettem, figyelj, és egy csávó odaírta, hogy a szerb inga. Milyen furcsa, hogy nem vették fel őket az unióba. De nekem ez tetszett. Van élet, bazd meg. Ott van, még van az, élet. Az biztos, érted? Az meg. Ja. De ez van akkor, amikor már nincsen bosnyák, akit kiírtsanak. akkor aztán egymást esnek. Te egyébként azt nem becsülöd, hogy gyalog mentek ilyen 1000 kilométert a Vucic ellen? De természetesen diákok becsülöm. Az összes ennek... egyetem sztrájkba lépett a tanárok. Igen, van ennek a szerbségnek, vagy mondhatjuk úgy, balkáni. Ott még balkániságnak, vagy hogy ennek a nyomokban felfénylő társadalmi konzisztenciának, ennek van egy fényes, meg van egy árnyékos oldala. Nyilván az árnyékos oldala az a, azok a tömeggyilkosságok. Amiket elkövettek. Törzsi mészárlások. És a fényes oldala meg az, hogy ők tényleg fogják magukat, és ha Vucic leállítja a vasúti közlekedést, akkor gyalog fölmennek a fővárosba demonstrálni. Azt üzeni, hogy a Vucicnak... Nem tudom elképzelni Magyarországon. Vucicstól nem kell. A Vucicnak van mitől tartania. Ellentétben hát Orbán Viktorral, akinek egy kicsit rossz az idő, akkor talán még 4 évre megválasztják, bazdmeg. Érted? Nem mennek az emberek szavazni, mert hát bazdmeg, esik. Érted? Hát azért ennél a Vucic azért nagyobb veszélyben tudhatja a hatalmát az unión kívül is. Annak idején, amikor az MDF elvesztette a 1994-es választást, és Horn Gyula visszajött több mint 50%-kal, akkor volt egy mondás, hát jött a Kádár nosztalgia meg minden, nagy csalódás a rendszerváltásban, és akkor volt az a mondás, hogy a Caligula lovát vörösre festik, akkor is megválasztják. És volt egy gúnyos, ilyen vezércikkszerű, talán a Népszabadságba, és akkor ott felsorolja, hogy miket baszott el az Antal kormány. Antal már meghalt a regnálás alatt, Boros Péter lett a kinevezett átmeneti miniszterelnök, és aztán a választást totál elbukta a jobboldal. És akkor a első mondat így volt az Antal kormány bűneinél, hogy nem kellett volna a Dallast péntek délutánra tenni. Vágod? Na jó, hát és akkor most vessük össze a mostani sirámokkal. Vessük össze az egészségügyi rendszerrel. Vessük össze a 650 milliárddal, ami eltűnt a Nemzeti Bankból, azt, hogy péntek délutánra került a Dallas. Vasárnap délután, péntek estéről. Én kérek bocsánatot a Nemzettől. Érdemes megmérni. Érdemes a mérleg egyik serpenyőjébe belerakni a Tocsik ügyet, az Ezüsthajó Kft-t, meg Josip Totot, Kaja Ibrahimot, meg a Happy End Kft-t, a másik serpenyőbe, meg azt a 600, csak a 650, csak a Nemzeti Bankból hiányzó 650 milliárdot. És nem az fog történni, hogy az egyik serpenyő mélyebbre süllyed, hanem hogy a mérleg úgy billen fel, hogy az egész kibaszott asztalt fölborítja. Tehát az asztallal együtt borul. És De már késő. Meg kellett volna becsülni a Tocsik ügyet, bazd meg. Yeah. De a Tocsik ügybe, de mikbe buktak bele ezek a kormányok? Gondoljatok bele, mert abból lett ez. Abból lett a következménytelenség. Mibe buktak bele? A Tocsik ügybe belebukott a Horn Gyula. Bazd meg. A Tocsik ügyben. Nem teljesen, a bokros csomagba is. Tocsik ügy plusz bokros csomag. Akkor de akkor a bokros csomagot is érdemes ám összehasonlítani, azzal a recesszióval, ami most van. Akkor a Orbán Viktor nagyjából abba bukott bele, hogy 19 ezer forintot elvett a nyugdíjasoktól, azóta busásan megjutalmazta a nyugdíjasokat, azóta visszakaptak mindent. Mindent. De ott és akkor ez nem volt megbocsájtható, plusz a Gyurcsány kitalálta ezt a 13. havi nyugdíjat, mint a Medgyessy Péternek a kampány kreatívja. Tudni kell, hogy Gyurcsány először is a Medgyessy Péternek, az MSZP-nek a Habony Árpádja volt, és csak azután lett belőle az Orbán Viktora. És ezt ő találta ki, hogy 13. havi nyugdíj. Ez az ő Gyurcsány innovációja volt. És hát a Fidesz természetesen mindent átvesz, ami nemzeti. És hát a Gyurcsány is tudott valami nemzetit alkotni, hiszen hát itt a bizonyíték a 13. havi nyugdíj, amiből most már 14. havi lett. De ez tipikus, figyelj, az AVH székháza hol volt? Minek a helyén? Nem is a helyén, mert nem bontották le az épületet. Mi volt a Andrássy út? De az Andrássy út 60-ról beszélsz. Vagy Sztálin út 60, vagy Népköztársaság út 60, mert az meg állandóan izét, Sugár út, nevet cserélt. Szóval a Sztálin út 60-ban mi volt korábban? A Nyilas. A Hűség háza, igen, barátom. A Nyilas, a fővárosi Nyilas központ. A Nyilas... Oda telepedtek be. Mint ahogy a régi ősi pogány templomokra épült egy csomó keresztény templom. Tehát ez egy ilyen klasszik. Vágod? Na. Na. Igen, meg szóval arról van szó, hogy a kínzás, meg a gyilkolás, az egy szakma. Ahhoz tartoznak szakmabeliek, akik ezt szakszerűen végzik, és tartozik hozzá egy szakmai infrastruktúra. Abszolút. Amit nem, miért kéne átszállítani az Andrássy út 60-ból az Andrássy út 61-be? És szakemberek is vannak. Mikor ott van, minden ott van, és ott vannak azok a szakemberek. Hol a vese, és hogy kell oda ütni. És ott vannak azok a szakemberek, akik akkor fasiszták voltak, de ma már kommunisták. Igen. Milyen jól lehet tudják végezni? Egyébként ez a Hanvas karneválban is van. Tehát a legifjabb Herstar Raimund az ezért volt, egy ilyen nihilista geci, és Nyilas lett, de csak azért, mert élvezte a kínzásokat. Aztán belépett az SS-be, és koncentrációs táborba is szolgált, és aztán átvette őt az AVH. A karnevál. És azt mondta, és mondta, hogy de hát önök tudják, hogy én nekem milyen múltam van. Nyugalom, ön kiváló szakember. De aztán magának őt is kivégezték, mert csak egy darabig kellett. Na, tehát. Királyhegyi Pál, akinek a képe itt van kint a falunkon, amikor munkaszolgálatra vitték, akkor csak úgy... Kitelepítették. Csak úgy szórakozásból, de előtte munkaszolgálat. Ja. Ez pont ez a lényeg. Erről beszélünk. Elpattant Londonba. Előtte munkaszolgálatra vitték, de. És amikor munkaszolgálatra vitték, akkor csak úgy szórakozásból az egyik pribék hátulról így hátba rúgta, hogy ő így elhasalt a sárban. És akkor mondta azt, hogy na most ment el a kedvem az egésztől. Majd pedig... Humorista volt. Én nagyon pici ember egyébként, én apró ember. Majd pedig miután Rákosi korszakban megint csak megkurcolták, kitelepítették, és az egyik ávósban ráismert arra a Nyilasra, aki annak idején... Átbarúgta. Igen. És az akkor mondta azt, hogy kicsi ország vagyunk, csak egy söpredékre tellik. Ja. Igen. És ez máig így van. Abszolút. Ez máig így van. Minden abszolút. Pataki Attila magára ismerhet benne. Aki annak idején MSZP rendezvényeken parádézott. Most Pataki a fásival kevered. Pataki Attila a 90-es években Horn Gyulának a rendezvényein parádézott. Mondom, bazd meg. De várjál, már amikor volt az első Big Brother. Emlékszel? És ott volt egy Pongó nevű csávó. Pongó. Aki... Kurva, rendőr volt. És MSZP. Szoci. De ez a nagyon szoci. És mondta ezt a standard dumát, hogy Orbán Viktor egy bunkó, megyesi az úriember, így ugye, és Pataki Attila volt a kedvence, és egyszer össze is hozták őket, és akkor valamelyik újságíró mondta, hogy érdekes lett volna a politikai véleményüket szembeállítani, mert hogy Pataki Attila akkor már kurva nagy orbánista volt. És ez hányban elég... volt? Hát ez már 90-es évek, Robi. Na de hányban volt ez? Mikor volt ez az első, hát a Pataki Big... Mikor volt nagyon, ez az első Big Brother? Nagyon korán ment át már a... Mikor volt ez az első Big Brother? Hát akkor nem ki... Faszom se tudja. Hát most... Na, ezzel ti kellett volna kezdened. Ti tudjátok, mert ti vagytok a csőcselék, akik ilyeneket néztek. Szóval az van, hogy a 90-es években, amikor még a Horn Gyula volt nyeregben, akkor a Patakiat is, jól emlékszem, Horn Gyula rendezvényein parádézott. Bizony. Komcsi? Az se. Na. Az se. Vagy csak annyira, mint a Királyhegyi Pálnak a kínzója. Csak annyira. Igen. Na, figyelj, Robikám, valamit akartál nekünk mondani, valami intellektuálisabbat. Igen. A maga módján. Na. Nos, ha úgy van, akkor... Oj. Szóval... Nem is az enyém, bazd meg. Azt hitted, azért dobtad le a földre. Hadd ne basszam meg. Na. Szóval, különös az Orbán Viktornak ez a lázadása a saját édesapja ellen, majd aztán ez a megtérés a saját édesapjához. A lázadás az úgy kezdődött, hogy Orbán Viktor beszámolt arról Pesti Fekete Doboz Lászlónak, hogy hogyan verte őt, hát nagyon meg az apja, akkor, amikor el akart menni otthonról, mert el akart menni a barátaival találkozni. És a apja azt mondta, hogy nem mész el. Ez nagyjából nem arról szólt, hogy a Orbán Viktornak bármi dolga lett volna otthon, ami miatt otthon kellett volna maradnia, hanem ez az a viaskodás azért, hogy ki az alfa, ki a házúra. És az Orbán Viktor azt mondta, hogy a saját magamról már hadd rendelkezzek, amire az apja azt mondta, hogy lófaszt, amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok, nem mész sehova. De az Orbán Viktor azt mondta, hogy dehogy is nem, már akkor már készült az alfaságra Orbán Viktor, aztán végül összejött neki. És azt mondta, hogy de elmegyek, és nem, de nem mész, de igen, én elmegyek, de nem mész. Fölspanolták egymást, majd az apja agyba főbe verte, de úgy rendesen a földön megrugdosta. És hát az apám egy nagyon erőszakos ember volt, így fogalmazza az Orbán Viktor. És az Orbán Viktorban jogosan lehetett egy indulat, meg egy erkölcsi megütközés is ezzel a fajta neveléssel szemben. És hát választott magának egy fogadott apát. Soros Györgyöt. Viccen kívül, most én nem viccelődöm. Soros György lett Orbán Viktornak a fogadott apja, amilyen apát választhatna, ha választhatna. És Soros György meglátta Orbán Viktorban a kiváló képességű politikál animalt, és úgy gondolta, hogy akkor ő Orbán Viktorból legyártja a rendszerváltó magyar elit Jolly Jokerét. Azt az ütőkártyát, ami verhetetlen. Mert látta benne Soros György, hogy milyen potenciál van. És az Orbán Viktort kivitte Oxfordba, de ami ennél is fontosabb, kiképezte arra, hogy mit jelent a politika, és mit jelent a politikai képviselete annak a fajta liberalizmusnak, a nyílt társadalomnak, meg mindazoknak, amik még akkor még hírehamva nem volt a woke culture-nek, meg a cancel culture is még csak bontogatta a szárnyait. De minden esetre ezek csirájukban már megvoltak. És a Soros György erre képezte Orbán Viktort, hogy ennek a képviseletét lássa el. Az Orbán Viktor nagyjából 1993-ig ennek a szellemében is maradt. Ő ez volt. De aztán egy bizonyos ponton Orbán Viktor Soros Györgytől tovább lépett. Először még csak tovább lépett. Azt mondta, hogy ez a liberális máz, amit rákent Soros György erre a felcsúti srácra, aki nagyon szeret inni, focizni, jókat enni, meg a hatalmat, nagyjából ez az érdeklődési köre, ebből a srácból nevel egy politikai bestiát. De a helyzet az, hogy az SDS nagyobb felületen és nagyobb meggyőző erővel árulta ezt a terméket, mint a Fidesz. És ezt Orbán Viktor aztán belátta. És amikor az SDS megkötötte azt a vállalhatatlan alkut az MSZP-vel 1994-ben, hogy az 54%-os MSZP mellé beállt egy koalícióba, amire kurvára nem volt szükség, és gyakorlatilag magát is megsemmisítette ezzel az SDS, még hogyha ez egy nagyon hosszú és lassú agónia is volt, akkor Orbán Viktor tovább lépett ezen, és keresett magának egy új mentort, és az a helyzet, hogy a polgári Magyarország ígérete, a polgári Magyarországnak az ajánlata lett az új, a liberalizmuson túllépő Orbán Viktornak az új politikai krédója. Ez a pont volt az, ahol arra a kultúrmázra, amit felkent a Soros György, még egy kultúrmáz felkerült, és lett ez a polgári Magyarország az ajánlat. És ez egy bombaerős ajánlat volt, egy bombaerős identitás volt. Olyannyira, hogy bárcsak ne lett volna politikai termék. Bárcsak tényleges lett volna. Bárcsak igazi azt lett is, volna. Ezt a jelszót is basztották a liberálisok ám, Robi. Sajnos igen. Nem most komoly. Sajnos igen. És a Horn Gyula, amikor volt ez az ő vitájuk, Horn Orbán vita 98-ban, akkor a Horn Gyula szóvá tette, hogy ő megnézte, hogy mit jelent ez a polgár, ez a értelmező szótárban, és azt találta, hogy bursoá. Az a nyilvános vitájukon elő is az, került. Azt mondom, 98-ban. Igen, ezt mondom. Nem figyeltem oda. Horn Gyula megjátszotta a hülyét. Horn Gyula megjátszotta a hülyét. Úgy csinált, mintha nem értené, hogy mi a különbség a burzsoá és a Citoyen között. Meg a Citoyen között. És hogy akkor ő azt látta, hogy hát ez a burzsoá, hát ez a nagy tőkés, hogy itt a nagy tőke akar teret foglalni. És az Orbán Viktor nem utasította vissza ezt, hanem úgy kibújt. Amit én csodáltam. Mert ott az gyalázatos volt a Horn Gyula részéről, hogy ezt a fogalmat, hogy polgár, ezt megpróbálja kizárólag gazdaságilag, kizárólag marxista alapon értelmezni. Érted? Ami, hát, ez egy vulgár marxizmus. Erre lehet azt mondani. És ma ezt meg sem merné senki egy baloldali. Mert itt ma azóta ilyen hiperreakciós beszéd van. Igen. Tudod? Ezt már nem lehetne. Ezt már nem lehetne. Itt már a polgár is kommunista. Komolyan. Azt mondom, hogy polgárosodás, felvilágosodás. Hiszen az a francia forradalom. Kommunista. Kossuth Lajos is kommunista. Mindenki bazd meg. Szabadkőműves, tehát kommunista. Érted? Jelen pillanatban a szélső jobboldali beszéd van Magyarországon. Uralman. Kurva érdekes, se hittem volna. Hát igen. Keresel valami jó? Igen. Médiaképes pillanatok? Igen, vagy addig mondjam én? Hát, igen. Szóval Vermeer András. A mosóporos. Mondd ez valakinek valamit? Ez a név. Hogy Vermeer András. Vermeer András volt a Orbán Viktor második nevelőapja. Soros György után. Vermeer András lett az, aki újra keresztelte politikailag Orbán Viktort. Vermeer András volt az, aki felkínálta Orbán Viktornak ezt a polgári identitást, ami ha tényleges lett volna, 2010 után nem vethette volna le úgy, mint a kapcarondját. De maga Vermeer András is az egy cínikus faszi volt. Ő mondta, hogy el lehet adni a politikust úgy, mint a mosóport, nem? Ez úgy volt a... kell eladni a politikust, mint a mosóport. Ja. És a magyar társadalom, amikor ez elhangzott, így felkacagott. És így viháncolt. Tudod, így átszaladt a testén egy ilyen kisebb fajta orgazmus a magyar társadalomnak. Nagyon hasonlóan, mint amikor talán a Prokop Dóra mondta azt, hogy kérdezhet tőle a Friderikusz, hogy tényleg korpásodik a haja, ahogy mondta a Sambor reklámban. Mondta, hogy von az a pénz, amiért korpásodik. Ha, ha, ha. Én szinte hallottam, hogy a Kárpát-medencén így végig hömpölyög ez a kacaj. Jaj, de szellemes! Mert ez feljogosított mindenkit, minden gazember. Bejött adócsalásra, hogy a gyárból ellopja, igen, azt, ami mozdítható. Mindenre. Vár a gyárból, a Kádár korszakban is elloptak mindent, ami mozdítható. Igen, de nem volt ideológia hozzá. És jött Prokop Dóra, és azt mondta, hogy hát ez menőség. Ez menőség, hát ez rock and roll, hát ezzel csajozhatsz. Nem kell szégyelni, nem kell letagadni, ahogy a büdös kommunisták elvárták, hanem ez menő. Mert ez lett a Magyarország, illetve kelet-európai új kapitalizmusnak a bája, a szexepilje, tudod? Ez lett a fancy. Akkor a trendi, tudod, ez. És mindenhonnan a röhögés. Egyébként mi a heti hetes is ennek a terméke? Az egész szubkultúra, bazd meg. Tényleg. Hát mi az apun is mit mondtunk? Eladom 500 forintért az anyámat a gestapónak, és ezzel lehet csajozni. Ez egy korai apun, erről beszéltünk. Ez, ja. Hogy kikopott ez a mondásunk, bazd meg? Ja. Ja, pedig fontos mondás. Fontos. Fontos. És bármilyen összeget be lehet helyettesíteni. Ja, ja. Anyámat a gestapónak 50 forintért. Ja. Hát hülye leszek nem eladni. Igen. De az alacsony összeg itt a lényeg, hogy kis stílű, piti, tudod, tehát nem, igen, szimplán áruló vagy, és aljas, és gerinctelen, és hitvány, hanem még kis stílű. Filléres szar. Az. Ja. 5 forintért nagyon mélyre lehajolni. Tudod? Igen, de? Igen. Az, igen, az. Igen. Az. Még dagonyázzunk el. Igen. Na és akkor 2002-ben Orbán Viktort leváltották a magyarok. Orbán Viktor valósággal belebetegedett ebbe, és nem sokkal később elengedte Vermeer András kezét, mint a rossz tanácsadójét. Aki meg is halt. Aki nem sokkal később meghalt. Jaj. Rákbeteg lett és meghalt. Ez az eltaszítatásba, ebbe szó szerint belebetegedett. Orbán Viktornak addig kellett ez a polgári identitás, ameddig föl nem tudta magát politikailag gyúrni a főhatalomig, erre hivatkozva. Aztán, amikor elvesztette ezt a hatalmat, már a polgári identitást okolta ezért. A következő mentora Orbán Viktornak Habony Árpád lett, aki elmagyarázta Orbánnak, hogy miért akarsz te polgári Magyarországot? Miért akarsz te, kinek akarsz megfelelni? Kinek játszod magad? Te egy felcsúti srác vagy, aki imád focizni, imádja a hatalmat meg a pálinkát. Ez nem elég magyar? Ez nem elég nemzeti? Ez nem elég mélyen gyökerezik a néplélekben? Ez nem elég jó? Legyél az, aki vagy, aki mindig is voltál. És akkor fogta Orbán Viktort, és fogott egy vésőt, és visszavéste Orbán Viktort. Először is levéste róla ezt a Vermeer András által felkent polgári mászt. Mi maradt? Maradt a Soros György által felkent liberális máz. De Habony Árpád nem tette le a vésőt, hanem véste tovább, míg aztán levéste róla azt is, és lett az a srác felcsútról, aki azt mondta az apjának, hogy lófaszt, én akkor is elmegyek a haverjaimmal találkozni, és akkor még mindig vésett rajta. És végül visszavéste addig a srácig, aki nem megy el. Aki elsajátítja az apja igazságát, hogy te innen nem mész sehova, bazd meg, majd ha azt mondom. És valójában végül, végső soron ez jutott hatalomra 2010-ben. Azaz Orbán Viktor jutott hatalomra 2010-ben, aki már teljesen azonos eszmeileg, kulturálisan, attitűdjében azonos azzal, aki az apja volt. Tulajdonképpen az apjához térítette vissza Habony Orbán Viktort. És én arra jöttem rá, hogy ezt az egész jelenséget onnan lehet megérteni, hogy Orbán Viktor liberális lett, de tényleg liberális lett? Nem. Nem lett az. Nem lett az, mert ha az lett volna, utána nem lehetett volna ilyen polgári jobb közép. Tényleg polgári jobb közép. De ott még van átjárás, Robi. Lehet, hogy van azért, átjárás, azért mondjuk, beszédes az átjárás, amikor pont a politikai érdeknek megfelelően zajlik. Beszédes. Mert hogyha tudod, mindenféle átjárás van, mi sem vagyunk egy életen keresztül egy azon gondolati rendszernek a rögeszmés hívei. Nem vagyunk, hanem mi is változunk. De amikor a változás annyira egybeesik egy politikai érdekkel, hogy már bűzlik, akkor érdemes gyanakodni. Tudod? Tehát, ha Orbán Viktor tényleg liberális lett volna, nem lehetett volna pont abban az ütemben, amilyen ütemben az ő politikai, ahogy megürült jobb oldalon a politikai tér, és ő hirtelen jobb közép meggyőződésű lett. Mert az MDF kihullott, és maradt egy nincs. Igen, de Orbán Viktor volt az, aki belevágta világos. Aki belevágta Jeszenszky Gézának a pofájába a parlamentben, hogy a miniszter hazudik. Én nem is értettem, hogy ez milyen nexus. Addig ez nem volt. Nem volt. Én tökre megütköztem ezen, hogy ez mi? Mi? Most hováig jutottunk? Hát a Takács Péter egészségügyi államtitkár, bazd meg, mondja az apának, aki ír a miniszter. Olvastad, nem? Nem tudod, miről van szó? Bazd meg? Bazd meg. Volt egy, figyelj! Hát itt tartunk, hogy bassza meg! És volt egy apa, és vitte a gyerekét, és a kórházban olyan hideg volt, hogy az orvosok nagy kabátban voltak, és akkor a gyereket meglevetkőztették, és akkor az apa elkezdett méltatlankodni, és akkor írt egy ilyen hát heves üzenetet a minisztériumnak, és a Takács Péter válaszolt rá, és így kezdte, hogy bazd meg. Érted? Bazd meg, mi nem akarjuk szopatni, bazd meg. És akkor én meg ki is írtam, hogy valószínű sok aput hallgat. Érted? Nem, semmi baj nincs ezzel. Na, mostanra már ilyen a közbeszéd, barátom, te meg annak idején megütköztél. Tudod, hogy már nem úri emberek. De nem. Emlékszel, tényleg még, megütköztem, Tamás ott valami vulgáris proli dühöt éreztem feltörni. 91-ben járunk kb. TGM hogy beszélt még a parlamentben? Hevesen támadta az Antal kormány, de úgy, mintha a 100 évvel ezelőtti angol parlamentben beszélt volna. Komolyan. És az Orbán hozott egy olyan nexust a politikába. Emlékszünk a térdre csuhások megérzésére. Persze. Nem is éltetek még akkor, amit emlékeztek. Lehet, hogy ő hazudik. Hát most ne. Valamit tennem kell a show műsor színvonalának emeléséért. Hát ezért kapom a nem ártana, pénzt. Nem ártana. Szóval... szóval... aztán Orbán Viktor, miután ő megtette ezt a fordulatot a jobb középre, utána tett még egy fordulatot, egy újabb fordulatot, amikor ideológia mentesítette magát, és már nem tartozott hozzá semmilyen gondolat, ami korlátozza őt, hanem bármi és akármi lehetett, mert marketing eszközökkel bizonyos fogalmak privilegizálására építette a hatalmát. Az olyan fogalmakért, mint például a nemzet. A nemzet kisajátítása. Tehát, hogyha a dohánybolt is nemzeti, és minden, amire Orbán Viktor odaírja, hogy nemzeti, onnantól kezdve nincsen szükség ideológiára. Mert bármilyen ideológia, vagy polgári ideológia, vagy liberális ideológia, korlátoz. Persze, egy erőt ad, meg egy képességet ad arra, hogy meghatároz magad, és megnevezd, hogy ki vagy. De egy gát is, hiszen minden híd korlát egyben. Rendkívül racionális, Robi. Ezt már sokszor elmondtam. Nem először, és valószínűleg nem is utoljára hallja tőlem. parafrazáltam. Miből? Ötödik pecsétből. Így van. Szóval, hogy a... mi ennyire intellektuálisak vagyunk. Szóval, hogy a... muszáj volt, ültök itt, bazd meg, senkinek semmit nem mond az idézet. Na, és de viszont figyelj, most az tényleg, tehát, hogy ennek van egy vas logikája. Ha én vagyok a nemzet, A, B, formál logika, és ez az ország a nemzeté, akkor következtetés, enyém az ország. Érted a logikát? És innen jön az bazd meg, hogy a Lánci András féle ideológia megteremteni a keresztény új középosztályt. Az azt jelenti, hogy hát mi vagyunk a nemzet, haza nem lehet ellenzékbe, lenyújjuk az összes lóvét, bazd meg. Hát a nemzeté. Eddig eladták, amúgy tényleg eladták a gecik, az is igaz, bazd meg, kiárusították a faszba, de innentől már minden a miénk, tudod? Mert mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a... hát csak nem jó gazdája a birtoknak, az az igazság. És Orbán Viktor 2002-től kezdve rohamosan ideológiamentesítette magát, és egyre inkább a marketing eszközökkel lefoglalt nyelvi hatalmi elvényekre alapozta a saját identitás hazugságát. De várj, ez a jobboldaliság. Ilyen a nemzet. A jobboldalisággal beszippantotta az összes addig létező jobboldali pártot. Mm. A Jobbik meg a Mi Hazánkon kívül, ez mondjuk ugyanaz. Igen. Egy a tábor, egy a zászló alapon. Kisgazdákat bedarálta, kereszténydemokratákat bedarálta. Hogy... tényleg volt egy ilyen párt önállóan. KDNP. Na most az van, hogy az, és 2010 után már ez az Orbán Viktor, ez az ideológiamentes, bármilyen ideológiát integráló magyarság Orbán Viktor, a magyarság által reprezentált Orbán Viktor, aki bármit csinálhat, mert már nem arról van szó, hogy Orbán Viktor politikája a magyarság érdekeit szolgálja-e. A reláció megfordult. Orbán Viktor maga a magyarság érdekképviselete. Lássuk, hogy ez mit jelent. Orbán Viktor mindjárt elmondja. Megfordult. Hát nem az, hogy van egy referencia arról, hogy mit jelent a magyarság, és mi az ő érdeke, és akkor erre vonatkozóan vannak ajánlatok egy ilyen az Orbán Viktortól, másik a Medgyesitől, vagy a Csurka Istvántól, vagy a Tordján Józseftől, és így tovább. És akkor lássuk, melyik mennyire képviseli ezt. Ez megsemmisült. Ez az egész logika megsemmisült. Orbán kisajátította a magyarságot, és aztán ezt a kisajátított magyarságot megtöltötte a saját érdekeinek, politikai számításának megfelelő tartalommal. Na most, értjük ugye, hogy Pál apostol úgy tudta megdönteni a római birodalmat, hogy ő római polgár lett. Úgy tudta leváltani a kereszténységgel a judaizmust, hogy ő a zsidóknak az egyik fanatikusa volt, az egyik a judaizmus farizeus. Igen, és üldözte a keresztény üldöző volt. Igen. És ebből mi következik? Nála volt a judaizmussal szemben és Rómával szemben egyaránt nála volt az ellenszérum, amit ő alkalmazni tudott, és ezáltal tudta, Pál apostol egy politikus volt. Félreértés ne essék, egy politikus volt. Ő volt az, aki képes volt arra, egyébként a 12 apostol nem ment volna semmire Pál nélkül. Ezt a világi egyházat ezt még regényekben tudom. Is megírták tényleg, de egy keresztény most leköpne téged. Kajakra. Mi van? Miért köpne le? Hát mert, hogy leértékeled ezáltal Pál apostolt. Hogy politikusnak nevezel egy apostolt, aki Krisztussal fény, tiszta fény formájába találkozott, és leesett a lováról a damaszkuszi úton. Tudod? Jó. Oké. Okay. Ezt hívott kereszténynek, hát jó. Okay. Hát persze. Oké. Okay. Persze. Találkozott az élő Krisztussal, annak keresztefeszítése után. Igen, igen. Tudom, honnan a Kazantzakisznál is a Pál az, aki megöli a Lázárt, tudod, még vallásos zsidók korában, meg más regényekben is benne van ez rendesen, hogy Pál csinálta meg mindent, érted? Tehát nem véletlen, hogy az Új Testamentum fele a Pál levelei. Hát van ez a kifejezés, hogy Pál fordulás. Hát ebben innen. Orbán Viktor magára ismerhet. Magyar Péter is magára ismerhet. Nem véletlen, hogy Magyar Péter úgy hasít, mint a gép. Magyar Péter ugyanez. Magyar Péter egy volt velük. Ott van nála az ellenszérum. Ezt a magyarok is érzik. Ezt az összes Tisza-szigetben érzik. Ezt Orbán is érzi. Ezért fosik tőle úgy, ahogy. Mert van mitől. Ott van nála az fideszes identitás, ezért aztán most nem a Gyurcsánnyal kell megvívni, meg nem a Gyurcsán csicskásaival kell megvívni, ez a választás más lesz, és ezt mindenki érzi. Robi, ámen, csak tartozol valamivel. Ómen. Tartozol valamivel. Várjál, folytatom. A kalandozó hadjára, hogy értelme legyen, bazd meg. Nem kell a faszom, bazd meg, lelőni a kibaszott poént. A faszom, mert türelmetlen vagyok, most már mondjad, bazd meg, vagy bemondom én. De várjál, ez nem lelövése a poénnak, te faszkalap, ez van meghirdetve, ez már kín van a neten, hogy Orbán kalandozása. Érted? Na, ez a címe. Hogyan kell értelmezni? A dumádnak. Jó, hát akkor most már igen, mindenki érti, hogy Orbán Viktor mit keresett a Soros ösztöndíjasként? Én még nem. Oxfordban. Orbán Viktor mit keresett a Nyílt Társadalom Alapítvány keretében ebben a Soros ösztöndíjas lipsi fészekben? Mit keresett? Ez úgy gondolom, hogy a kalandozó hadjáratok felől érthető meg. Na végre. Mit jelentetek? Na végre, bazd meg. Most meglepődtetek, mi? Erre nem gondoltatok? Eleve ezzel hirdettem meg. Jó, már mondtad az előbb. Mit jelent az, hogy kalandozó hadjárat? Azt jelenti, hogy betörünk az ellenségnek a területére, kifosztjuk, és utána visszavonulunk, mielőtt az ellenség egyáltalán észrevenné, hogy meghalt a felesége. Meg lett baszva a csecsemő gyereke. Gyorsan visszavonulunk, és egyszerűen csak kifosztjuk, és mindaz, amit ott szerzünk, és mindaz, amit ott elsajátítunk, azt aztán a hátországban felhasználjuk ellenük. Ez jelenti a kalandozó hadjárat. Tehát nem úgy hódítunk, hogy kiterjesztjük a hatalmunkat rájuk, hanem úgy, hogy betörünk, kifosztjuk őket, és mire észreveszik, hogy hoppá, minket átbasztak, hoppá, minket kifosztottak, addigra már ott se vagyunk. És mindent, amit ott fölnyaláboltunk, azt magunkkal visszük a hátországba, és kiképezzük magunkat ellenük. De figyelj! Én kamaszkoromban, de már általános iskolás koromban, amikor először hallottam, meg olvastam erről, nekem nagyon-nagyon tetszett, és ezt tartottam a magyar történelem egyik legdicsőbb korszakának. De Orbán Viktor is bizonyára így van ezzel. Hát, hogy ő ezért lett lipsi. Ezért lett ő akkor már minden nem volt lipsi. Hát, hogy lett volna az Orbán Viktor lipsi? De a kalandozást egy kicsit azért úgy adod elő, mint ez a forgóajtós cucc. Erre asszociáltál. Betört az ellenséges vonalak mögé. És előbb jött ki az ajtó. Igen, az történt, hogy ő... A végén még a Fideszre szavazok, bazd meg. Az tényleg a vége lesz. Fideszesek kénytelenek lesznek úgy megóvni a magyarság tudatukat, hogy nem a Fideszre szavaznak, bazd meg, miattad. Ja. De akkor jó munkát végzek, nem? Igen, akkor lehetséges. Aha. Lehetséges. Igen. De vigyázva. De tudnom kell, hogy kinek dolgozok, mert ezt nem tudom. Ha nem tudod, akkor Sorosnak. Ja, igen. Jó. Figyelj, egyébként a Szabó Magda, az a Szép Fényes Nap című darabja, ami egyébként egy zseniálisan kurva jó darab. A Vajk István megkeresztelése előtti éjszaka játszódik az egész. és abba van, hogy az öreg Gyula meséli, tudod, hogy mikor még kalandoztak, és azt mondja, hogy nem tudom, melyik érsek, vagy püspök valahol, Reimszi, akármi, körül rakta síró csecsemőkkel az oltárt, hogy jöttek a magyarok. És mondja az öreg Gyula, hogy olyan sírás, rívás csecsemő szag volt bent, be se mentünk, rájuk gyújtottuk az egészet. Szóval ez a hiszét, nagyon kemény. Nem, büszke lehetsz. Ez volt az igazi. Ez volt az igazi magyarság. A vikingek, meg az arab kalózok ugyanabban a korban, mit gondolsz, miket csináltak? Azok még rosszabbak voltak. Még megköszönhették, összetehették a kezüket Reimsben, hogy csak a magyarok jöttek. Szóval az van, hogy itt két eset lehetséges. Vagy Orbán Viktor egy kibaszott lipsi volt. És most is az titokba. Vagy az se. Vagy pedig hát kalandozó hadjárat volt. És azért zajlott az egész, hogy hát most föl legyen vértezve azzal, hogy tudta volna ezeket a lipsiket, meg ezeket a poszkomcsikat leverni, ha nem lett volna kis titkár, és nem lett volna Soros ösztöndíjas. Most mondd meg, hát ez kellett, hát ez a terv része volt. És mi van, ha hát ez kellett ahhoz, hogy legyőzze őket, csak mi akkor a hülye fejünkkel, mi ezt nem tudtuk, azt hittük, hogy a Sorossal cimborál, hát a nagy lófaszt, a hülye Soros későn vette észre, hogy bazd meg, hát meg van baszva a csecsemőm, és meg van ölve a feleségem. Akkor és már késő van, volt. És mi van, ha pont fordítva van? Hogy a feleségét bassza meg, és a csecsemőt öli meg? Ne! Ez túl durva! Ez, jó van, most picit mellőzd a klasszik puzsérizmusokat, barátom. Arra gondolok, hogy az egész jobb oldalt teszi lassan tönkre, és az eredeti liberális tervet hajtja végre. Nézd meg a zsidó kérdéssel, mit csinált Magyarországon. Egyedül sikeresen, barátom. Hol van az az antiszemitizmus, ami volt itt 10-15-20 éve? Hm? Én nem látom azt, hogy most Novák elődnek Dajs Tamással olyan nagy baja lenne. És ez egy kicsit zavar. Azt érzem, hogy ez a régi szellem, ez a hungarista szellem, ez már az meg, megromlott, fölvásárolták a zsidók, bazd meg. A zsidók, elég volt a zsidóknak cionistákká válniuk, és már letérdepelt elé a magyar ember, Torockai, akitől nem ezt várnánk. És milyen dumák mennek? Antiszemita, Puzsér, tudja, hogy érted, Mandiner, ilyen dumák, Puzsér zsidózik. Nagyon rövid út vezet a Puzsér zsidótól a Puzsér zsidózikig. Tulajdonképpen csak három betű a különbség, és azért, egy világ. Azért, mert erre a kísérletre a magyar társadalom egy nagyon-nagyon alkalmas terep, akvárium. Mindig szoktam a tengerbiológus barátom klasszikus képét idézni, amit a garnélák vagy a fajtáról, hogy mindig megcsalánozza, és egy másodperc után már elfelejt, és visszamegy bazd meg, és megint megcsalánozza. Nincs memória. Csak a tiszta jelen pillanat van bazd meg a Adria beli garnélának, és ilyen a magyar társadalom. Még van azért kis emlékezés, mert szerintem fél évvel ezelőtti dolgok, hát... Nem biztos. Poloskázásra emlékszik még valaki? Az az év elején volt, bazd meg, kurva ré. Nem, márciusban. A Puzsér pedofil az februárban. Az tényleg elfelejtődött, bazd meg. Én följegyzem ezeket, mert... Az tényleg elfelejtődött, az az igasság. Ja. Ja. Ja. Meddig tart a társadalom? Azt gondoltam, hogy én most már nem is lehetek többé pedofil, mert bazd meg ez rám ragad, de kiderült, hogy... És tulajdonképpen, jó, valahol egyébként tényleg félelmetes, mert ez az alapja annak, hogy öt perccel korábban még Kelet-Ázsia szövetségesei voltunk, és így tovább. De mindig is. Jelzem neked, hogy én nem pedofil voltam, hanem pedofilia Relativizáltam. Például Vásárhelyi Jánosnak, vagy Kúnya Endrének a rémtetteit, amit hát nem kéne. Nem kéne. Ha itt köztársasági elnökök, meg EP lista vezető, ex igazságügyminiszterek lemondanak, akkor itt azért mindenki vágja vigyázba magába az a szart. Az a legszarabb, Robi, hogy az iróniát is egyre kevesebben értik. A halhatatlan mondással élve már egyre inkább tényleg az van, hogy irónia az az országból, az irónok élnek, tudod, szóval az, bazd meg, szóval. Ezt veszem észre a Facebookon, bazd meg, és ez rémisztő. Egy dolgot szeretnék még ehhez, amivel én nem nagyon értek veled egyet, te bazd meg eltúlzott szerintem a Habonynak a szerepét. Ilyen mefisztóként ábrázolod, bazd meg, és föl ír egy ilyen Goethe utánérzést a Habony mefisztofelész, bazd meg. Szóval, érted? Tehát gondolod tényleg, hogy az Orbán fölött ilyen embernek van nem. bármiféle befolyása? De, az csak egy kegyenc, szellemi, egy szakember. Nem, akit alkalmaznak. Nem gondolom úgy. Úgy gondolom, hogy igenis szellemi hatást tudnak gyakorolni különböző személyek, akár sokkal nagyobb hatalmú, befolyású képességű személyekre, pusztán azzal, hogy más kulturális közegből jönnek, és józanító hatással, vagy kiábrándító hatással, vagy ébresztő hatással tudnak lenni. Az a helyzet, hogy a 2002-es vereség után Orbán összehívta a egész kampányt, mindenkit, aki a kampányban részt vett, föltette a kérdést, hogy miért veszítettünk. És ott mindenki szólásra emelkedett, és elmondta, hogy szerintem mi volt a probléma, vagy mi volt a hiba. És egyszer csak fölállt ez a Habony Árpád, senki által nem ismert koronaőr. Azt se lehetett tudni, hogy ki a faszom ez itt. És azt mondta, hogy azért veszítettünk, mert nem akartunk eléggé nyerni. Most ott a Fidesznek ez a liberális szárnya, az akkor még volt ilyen, és milyen különös, Schmidt Mariska néni ebbe tartozott, Pokorni Zoltán ebbe tartozott, Navracsics Tibor ebbe tartozott, ezek így össze... Németh Zsolt, igen. Az atlantista. Igen. Vagy Martonyi János. Ne, hát persze. Ezek összenéztek, hogy ki a faszom ez itt, és hogy a faszba meri ezt mondani. Hogy meri ezt mondani, amikor a minden idők legnagyobb részvételű választásán minden idők legnagyobb mennyiségű szavazatát kapta meg a Fidesz, csak az MSZP meg az SZDSZ összesen többet kapott. De soha egyetlen párt nem kapott annyi szavazatot, mint 2002-ben a Fidesz. Senki soha a magyar történelemben nem kapott annyi szavazatot, mint 2002-ben a Fidesz. És azután idejön ez a nyikhaj, ez a szarházi kis geci, akiről azt se tudjuk micsoda. És azt mondja, hogy nem akartunk eléggé nyerni. És a Habony Árpád elmagyarázta, hogy itt van ez a polgári Magyarország dolog. Ezt úgy kell értelmezni, mint egy rakományt. Egy rakományt, ami fönt van a teherautón. A teherautó a Fidesz. A cél a hatalom. Ezzel a rakománnyal megy a teherautó, hát nem csoda, hogy nem tudja megnyerni az autóversenyt, bazd meg. Hát faszom, 2 tonnát visz. Rakjuk le a rakományt, megkönnyebbül a teherautó, és úgy fog hasítani, hogy leverjük őket a faszba. Ezt magyarázta, nagyon röviden, nyilván nem így mesélte el, de nagyjából ezt magyarázta el Habony Árpád. Tehát bármilyen, miért olyan nagyon fontos nekünk ez a polgári identitás? És a még fontosabb kérdés, annyira fontos nekünk ez a polgári identitás, hogy megéri érte ellenzékbe kerülni? Fontosabb, mint az, hogy mi vezessük Magyarországot? Tette fel Orbánnak a kérdést. És Orbánnak valami megnyílt a tudata erre. Rájött arra, hogy pazd meg, hát erre semmi szükség nincs. Hát szárnyalhatok a politikai tér fölött, hogyha ideológiamentes vagyok, míg az ideológiával terhelten, görnyetten kell járnom, mint a féle féllénynek, aki nem tehet meg akármit vagy bármit, mert az ideológia akárhogy is korlátoz. Aki valamilyen ideológiát val, vagy valamilyen identitású, az nem tehet meg akármit, vagy bármit. Mert az, ami ellentétes azzal az identitással, az visszaég rá. De aki semmi, senki és semmi, és napról napra, a pillanathoz igazodva ő írja meg, hogy mit jelent nemzetinek lenni, magyarnak lenni, hazafinak lenni. Tehát az általa preferált értékes attribútumok jelentését ő tölti fel alkalomról alkalomra, politikai pillanatról politikai pillanatra, az legyőzhetetlen. Ez magyarázta el Habony. És Orbán értett ebből. És innentől kezdve egy másfajta Orbán jött, és csak innen érthető meg, hogy ki az az Orbán, aki 2010-ben hatalomra jutott. Mert az nagyon nem az, aki 98-ban. És a különbség az a Vermeer András és a Habony Árpád közti különbség. Én nem azt mondom, hogy a Vermeer András manipulálta Orbánt, én azt mondom, hogy felszabadította. Felszabadította annak a terhe alól, amit a Vermeer rárakott. Amit előtte meg a... Már a Habony szabadította előtte meg, fel, előtte meg a Soros Vermeer... György. Előtte meg a Soros György. Jaj, figyelj! Bazd meg. Neked egyébként mindig dilíd, hogy a történelmet személyeknek a pszichológiájából magyarázd. Én ezzel csak nagyon részlegesen értek egyet. Kurva régi vitánk. Ez olyan régi vitánk, mint a eutanázia, meg a hun kérdés, meg a faszomba, az meg mindig is. Figyelj, szerintem azért nem magyarázható a történelem ilyen pszichohistóriából. Vágod? Szerintem, most itt szerintem ezek a narratívák, ezek mind érvényesek, és kiegészítik egymást. Ezek nem viaskodó narratívák, nem egymással szemben állónak. Komplementer. Ja. Minden ilyen narratíva valamilyen síkon, a valóság valamilyen síkján igaz és teljesül, és ezeknek az összessége adja ki a teljes képet. Vannak még egy érdekességet. Lehetetlen azt a cikket megkeresni. Sose felejtem el, hogy a 2002-es választási vereség után. Tehát amikor a Fidesz kvázi, pedig ők kapták a legtöbb szavazatot, de elvesztették a választást. Most adjuk, hogy miért. És írja egy fideszes csávó, csak már nem tudom hol a faszban, a demokratára gondolok, mert akkor még kevés fideszes orgánom volt. Volt a Heti Válasz, azt akkor hozták létre. Demokrata. A Magyar Nemzet, hát a Demokrata végig, persze. És azt írja a csávó, de igazából én nem is az eredeti cikket olvastam, hanem egy felháborodott liberális publicisztikát, hogy mennyire vigyáznunk kell ezzel a Fidesz-szel, ez volt a lényege, emlékszem szó szerint, két mondatot, hogy mit ír ez a fideszes, hogy levonjuk a tanulságokat, és igenis maffiaként kell működnünk a továbbiakba. A maffiát még idézőjelbe tette, de világos. Az idéző, csak stilisztikai tompítás. És azt is mondta, hogy el kell érni azt, hogy a narancsszínű égbolt alatt semmi ne teremjen meg, vagy valami ilyen képpel. Bazd meg, ha ezt a kurva cikket elő kéne, ebbe a csávó már leírta, ami most van. Ami 15 éve van, bazd meg. Ez 2002-ben leírta de, egy fideszes fasz, de nem tudom ki a faszom, érted, erre emlékszem, na, hogy ez nagyon ez most, ez most egy közkérdés. Kedves jelenlévők, tőletek nem várunk semmit. Na, a hallgatókhoz szólunk. Ez jó. Aki ismeri, vagy ráismer erre a szövegre, amit tanult kollégám itt az imént felidézett. Két töredék narancsszínű égbolt alatt, és maffiaként kell működnünk. Ezt 2002-ben valaki írta, és egy felháborodott válaszcikk, vagy erre reflektáló cikkből. És kerestem, sehol nem találom, de biztos, hogy nem álmodtam. És idézőjelbe rakta azt, hogy maffiaként. De lehet, hogy itt az idézőjel, az éppen az ellenkezőjét jelenti, az felkiáltó jel, vagy így jelzi, ja, hogy nem viccelünk, ja, hanem a legkomolyabban értsd, hogy mafiaként kell működni. A cikknek egyébként a felhangja az volt, hogy mert mi mennyire ártatlan, naivak voltunk, jó elkenték a szánkat, a büdös Lipsik, stb., és ezért nekünk a levonjuk bazd meg a konklúziókat. Mondok neked valamit, Robi, ha már egy picit politizálunk, már a faszom tele van vele, már alig várom, hogy a Trágár verseket olvashassam, és ez egy kis disznolkodás, de hogy ez szerintem undorítóbb, amiről most beszélünk. Na mindegy, és akkor... De azért bazmegezünk, hogy oldjuk. Így van, az a show. Fűszer, igen. Fűszer. Hogy annyiban igazuk volt, hogy Magyarországon, és ez a magyar demokrácia tragédiája, Robi, hogy a liberálisok csak más eszközökkel, de rendkívül kíméletlenek voltak minden ellen, ami nem ők volt. Itt akkor lett volna demokrácia, hogyha a liberálisok nem annyira kiméletlenek. Itt nem volt bazd, itt olyan sajtófölény volt, ami most sincs. Emlékszel a 90-es évekre? Emlékszel, amikor a Parakovács kinyitotta a Gang műsorba, mert te szóltál valamit, valami toleráns dolgot a Magyar Fórumot, hogy te csurkista vagy? Érted? Elképesztő intolerancia volt, iszonyú sajtófölény, folyamatos gúnyolódás minden iránt bazd meg, ami nem ők, az mind szélsőséges volt, mind szalonképtelen volt. Szalonképtelen, emlékszel erre? Szalonképtelen. Nem állunk szalon. Vele szóba. A kurva szalon. De az a helyzet, szóba, hogy amúgy aki vele szóba áll, de még azzal se, aki azzal szóba áll, aki vele szóba áll, bazd meg. Ez volt az eszközük. Amúgy se hívtak meg soha abba a kibaszott szalomba, és igen, úgy minősítettek szalonképtelennek. Legalább elhívtak volna a szalomba. Elmegyek a szalomba, kezembe kapom bazd meg a welcome drinket. És akkor ott a kezemben a welcome drinkkel azt mondják, hogy Puzsér, ez szalonképtelen. És akkor ott azt mondom, hogy oké, bazd meg, hát nem vagyok a szalomban, igen, de nem kéne, akkor kimegyek, bazd meg. De soha a kurva életben nem voltam a szalomban. És folyamatosan meg lettem nevezve, hogy szalonképtelen vagyok, bazd meg. De mindenki... És mi van, hogyha nem vagyok a szalomban kíváncsi, bazd meg, elmenni? Akkor mi a probléma? Onnantól kezdve miért gond, hogy szalonképtelen? És az van, hogy a szalont azonosították a civilizáltsággal, a kultúrával, az emberi minőséggel, bazd meg. De akik ők. Ők privilegizálják, ők a papsága. És az van, hogy ha ugyanilyen kíméletlen lett volna az SZDSZ, nevezzük a nevén, ha ugyanilyen gátlástalanul privilegizálta volna a kultúrát, a civilizáltságot, a szalont, jelentsen ez bármit is, és tényleg bármit is jelent. Megcsináltad azóta, itt van, bazd. Ha mindezeket a szart, ha mindezeket ő, az SZDSZ teljesen ugyanilyen, pontosan ugyanilyen gátlástalansággal és politikai megszállottsággal privilegizálta volna, de pusztán nem lép koalícióra a kommunistákkal, vagy akkor hívjuk úgy, hogy posztkommunistákkal. MSZP-vel. Pusztán csak nem bútorozik össze azokkal, akikkel szemben létesült, akkor soha nem bukik meg a köztársaság, máig állna a köztársaság. Egyszerűen csak nekik kellett volna lenniük egy harmadik erőnek, amelyik mindig ott van, amelyik mindig versenyben van velük, ezzel a kettővel, és folyamatosan lett volna alsó hangon 15%-a az SZDSZ-nek. Alsó hangon 15%-a. És így vagy úgy, előbb vagy utóbb valamelyik politikai pólus helyére léphetett volna, nem kellett volna nekik, és ha még be is lép egy koalícióba, akár még be is léphetett volna egy koalícióba, akár a jobb oldallal, akár a bal oldallal, mert a liberálisok tulajdonképpen a nyugati világ széltében hosszában a mérleg nyelvei eldönthetik a választást attól függően, hogy kivel lépnek koalícióra. 1, 54%-os abszolút többségben lévő MSZP frakció mellé odaállni. Tudod, ahol nincs koalíciókényszer, csak a hatalom. Miért csinálták? A hatalom csábítása. Három minisztérium. Nem feltétlenül. Három minisztérium. Ez egy részükre igaz, a magra nem igaz. Tudod, mi az oka? A páni félelem és beszarás a magyar nacionalizmus. Mindegyik ja, formájától. Igen. Te nevezted holokauszt sérültségnek, okay. Ezzel házaltál évekig. Igen, igen, nem igen, igen, a csurka dolgozattal szembeni összefosást magyarázza ezt. Nem csak, mindennel szemben az első pillanattól kezdve, ami kereszténynek nevezi magát, jobboldalnak nevezi magát, az Antalt lefasisztázták, bazd meg. Ma már ez abszurd. Nem kellett volna belépni abba a koalícióba. Az más kérdés. Most én a lélektani részéről arról van szó, hogyha ez az érzelmi állapot, ez beüt, miért kell belépni egy koalícióba, amikor éppen a posztkommunisták 54%-kal nyerik a választást, és éppen lesöprik a jobboldalt, és elnyerik az országot? Oké, be vannak fosva. De 94-től kezdve nem volt semmi okuk arra. Téged kérdezlek, bazd meg! Üljél vissza, bazd meg! Te tőled a kérdezem! A lovam nagyon nyerít. Jaj, nyerít mindjárt a lovam. Azok... Nagy, lompos lovad, nagyot nyerített, igaz? Kivel vitatkozom, bazd meg? Jó. Szóval... Az van, hogy 94-ben, jó. 94-ben megnyerte az MSZP a választást, abszolút többséget szerzett, 54%-os országgyűlési többségben volt. Ha akkor nem lép be abba a koalícióba az SZDSZ, mitől kellett volna félnie? Mitől? Nyomorult néhány, a küszöb fölött épp hogy bejutott MDF-től. Vagy mitől? Csurka Istvánnak a pártja benn sem volt a parlamentben. Mitől? Mitől kellett annyira félni, hogy gyorsan három minisztériumot el kelljen foglalni félelmében? Jaj, nagyon félek, úgyhogy szeretnék belügyminiszter lenni, meg oktatási miniszter lenni, és akkor majd nem félek. De oktatási miniszterként már nem félek, de úgy félek. Úgy félek a fasizmustól, hogy gyorsan kérek egy minisztériumot magamnak. Szóval azt gondolom, tanult kollégámmal ellentétben, hogy ez a félelem, ez egy jó hivatkozási alap volt. Mire? A hatalomvágyra. Annak az óhajtására, hogy igenis, ne ide nekünk a minisztériumokat. Az MSZP meg jól tudta, hogy neki az SZDSZ jól fog jönni, mert így tudja letarolni a politikai terepasztalt. Annyira jól tudta, hogy 4 év múlva visszatért a Fidesz. Félsz? Nagyon szeretnél félelmedben miniszter lenni? A prostata probléma az öregnek, ez szemtelen. Na figyelj, Robi, mondtam egy szempontot, arra nem reflektáltál, amit te régen holokausz sérültségnek nevezt. Ez megvan, ez az értelmiségnek a körében lezajlott. Én is így lettem SZDSZ-es MDF-esből, hogy a csurka dolgozat az mellkason vágott úgy bazd meg, mint egy lórugás. Nyilván, ez megtörtént széles körben. De az SZDSZ erre, az SZDSZ politikus elitje erre a félelemre ráhiénázott. Bazd meg. Vágom. Rárabolt. A saját vállalkozói körükkel. Mi? Pontosan. A saját hatalmi érdekeiknek az erőforrásává tette ezt a félelmet. A kókára emlékszem még? De így is 4 választójából 3-at elvesztett az SZDSZ. Ez a nagy helyzet. De ők 20% körüli párt voltak addig, és onnantól lett 5%-os párt. Ja. Egyébként a kókára emlékszel? Kóka János. Persze, hogy emlékszem. Ott már a Gyurcsánynak akkora volt a hatalma, hogy már az MSZP elnökét is, már az SZDSZ elnökét is ő adta. Ja, ja. Tehát volt egy vörös MSZP, meg volt egy kék MSZP. És a kék MSZP élén is állt egy Gyurcsány, ez volt Kóka János. Várj, a Kóka kurva jó volt, mert ez a megszorításos neoliberális csávó volt, tudod? És akkor a kultúrából elvett egy csomó pénzt. És akkor a nem tudom milyen gyerekének karoktól, és akkor ilyet mondott, hogy énekeljenek otthon. Én is emlékszem arra, amikor a Horgyula azt mondta, hogy nincsen szükség egyiptológusokra? Lehet, nem, hogy nem rólad volt szó. Filozófusokat mondott, nincs szükség ennyi filozófusra, még politikusból is sok van. Így hangzott a mondat. Tudod, hogy hangzott? Na. Úgy hangzott, hogy nincsen szükség filozófusokra, lehet, hogy ezt filozófust mondott. A bölcsész... Közgazdászokra van szükség, és káderekre. Ezt nem mondta. Ezt mondta Horgyula, bazdmeg. Emlékszem. Faszon fizet neked viszki. Emlékszem. Viszki? Nem. Nocsak. Nem, valaki ne, tanul. Nekem se rossz a memóriám, de ennek a gecinek. Ilyen politika, de csak politikai kérdésekben. De fél, nem volt te besúgó? Ilyen jelentésíró. Ilyen az agyabasz. 12 évesen beszervezett a nemzetbiztonság. Mert zseni vagy. Na, térjünk vissza egy másik... Vissza. Kecskemétem. Említettem, hogy Csokonainak is voltak frivol verse, és akkor a Robi mondta, hogy fú, bazd meg, ezt olvast föl legközelebb. Legközelebb elfelejtettem, és most jutott eszembe. Ugye Csokonainak, mert aztán érdemes lenne ennek a kultúrájáról beszélni, mert tudod, miért érdemes ezt fölolvasni? Hogy a múlthoz, meg a nemzeti kultúrához, meg a paraszti világhoz mindig ilyen szigorú, aszketikus erényeket csatol a jobb oldal. Tudod? A városi züllött zsidó, most metaforikus zsidóról van szó, nem? Nem, az húsvér zsidóról. A metaforikus zsidóról. Bizonyára ti is találkoztatok már ilyennel. Hát én szoktam mondani, hogy itt elzsidósodtam, bazd meg. Te vagy a metaforikus zsidó? Hát kulturális kontextusban értve, bizonyos szempontból és aspektusból. Na, ez a nagy kérdés, hogy ki a zsidóbb? Deutsch Tamás vagy te? Na, bazd meg. Mert az egyiknek a kulturális származása zsidó, a vérségi származása nem az, a másiknak meg pont fordítva van. De ő volt kulturális zsidó is. Volt, régen. De ma már kulturálisan nagyon is magyar. Szittya. Ja. És ezen a kokain sem változtat. Ja. Engem, mondasz valamit, barátom, mondasz valamit. Ez egy érdekes kérdés, ez filozófiai kérdés. Meg antropológiai, tehát az identitásról szól. Na de visszatérve témánkhoz, hogy miért van ez, hogy a erényeket, tudod, az erényeket, érted? Szóval, hogy a magyar ember erényes, tudod? És a minél régebbre megyünk vissza, annál erényesebbek voltak. És van itt egyébként egy a magyar ritkaságok, ez még a késő Kádár korszakban volt egy kultúrtörténeti sorozat. Ebben levelezéseket, mit tudom én, memoárokat, füves könyveket, Tar Lőrinc pokoljárását, Janus Pannonius, minden szart kiadtak, kurva érdekes dolgokat, és ebbe megjelent a Pajkos Énekek címén ilyen kocsmadalok, amelyeknek egy része ilyen trágár. Majd mindjárt olvasok egy-két cuccot belőle. 16., 17., 18. századi. Tehát még csak nem is 20. meg ezért. És, de ugye ez Csokonai kapcsán merül föl, aki egy érdekes faszi volt, mert egyrészt ugye ilyen reménytelen szerelemmel, tudod, Lilla iránt, és ez nagyon az a plátóni, ami egyébként egy gyönyörű érzés, de nem tudod az milyen. Ez a Dante Beatrice-i, ezért, tudod, ez a... Amikor nem baszod meg, csak nézed? Ne, Puzséri fogalmi keretben, aha, igen. Így igen, már értem. Igen, és mondjuk boldogság az, ha megfogod a kezét. És nem baszod meg. De a másikkal vered. Nem? Na, erre mondták, hogy a zsidók csak ezt értik, mert a városi züllött gecik, ami egyébként nem igaz, mert ott is voltak finomabb emberek, nem Puzsér, de ez most tök mindegy, de a nemzeti kultúra témájára visszatérve, és akkor Csokonai, aki... Figyelj, egyébként mondok neked valamit, bazd meg. Szerintem kifejezetten szegény az az ember, akinek ilyen szűk spektrumban van csak a másik nemhez a kapcsolata. Ha a Szimbád című filmre emlékszel, ami csak miattam került be a 10 legjobb magyar filmbe, és még mondtad is, hogy hát én erőszakoltam be, mert hogy a roppant metaforikus képekkel él, az azt jelenti, Krúdiból, a Szimbád, a tengerjáró Szimbád nyomán, csak itt a nők a kikötők, és ez a férfi magányról szól, de a csávó kvázi végig eszi az étlapot, de abban van, hogy csak a idézőjelbe vett szerelem annyi, hogy az jól főz. A másikkal beszélget, a harmadikat megbassza, a negyediket sokszor, érted, az ötödikkel szépeket hazudik és kávéznak. Érted, amit mondok? Tehát, hogy nagyon sokféle, a női barátságtól kezdve a szeretőn át, a plátói szerelemig, sokféle. És szerintem szegény az az ember, aki nem tapasztalta meg ezt a széles spektrumot, csak annyi van, hogy kiverem a faszom és megbaszom, mint Puzsér. Tehát azt mondod, hogy ennyit szerettem volna azt állítani. Azt értettem meg ebből, hogy a buziság gazdagság. Igen, ezt... Jól értettem? Jól meggyőztél. Meggyőztél. Na, de Csokonaira visszatérve, akinek egyszerre volt ez a hallatlan finom lelke, a magyar rokokóhoz sorolják, és mellette írt ilyen vicceskedőt a Óda az árnyékszékhez, de szeretném felolvasni. Kis szék, melynek nevét nem emlegetjük, ha tudjuk a políciát, vagy mellé mindenkor vigyázva vetjük a tisztes szalvavéniát. Hát ugye ez kicsit orvosi. De akit mégis megkeres napjába, a legszorosabb órába is, s ájulás nélkül bűzölget magába a legfinnyásabb dáma is. Minden nap a te oltárodra teszi természet áldozatjai, te nagyvilágnak a gálántabb részi stömjénét, felbocsátjait. Oly bálvány vagy te, melynek a királyok térdet, fejet görbítenek. És akit ők, csak áldást nyújts rájuk, hajadon farral süveglenek. Oly hű barát is vagy, hogy a te széked előtt minden nap megjelen, a nagy szemérmű szűz apáca, s néked magát mutatja mesztelen. Mint isteneknek trónusán, a mennyen nagy gőggel ül a bölcs terád, büszkén tekintles durrantja fennen a zúgó mennydörgést alád. Te vagy példája a trónusoknak sokba, mert annyi milliók közül te rajtad is, miként a trónusokba egyszer egynél több nem ül. Te vagy, melynél több pompas etikett, mint a trónus körül vagyon, mert melyik trónus az, melynek mellette udvarlának oly nagyon. De abba méltó tégedet becsülni, minden szagos székek felett, hogy a trónusba sokszor terhes ülni, te még könnyítesz ehelyett. Ajánlott kebled a test ösztönétől nyomott embernek szívesen, és az emberség legsúlyosabb terhétől magad feloldod édesen. Nagy lélek, kis lélek búcsúdat járja, ha lépszorulás bántja őt, te általad lehiggad lelke sárja, mely rá vastag ködburkot szőtt. Mely sok csodádat szemléljük napjába? Ím hozzád sok szegény beteg, mint a nyavajgó, muszlemin Mekkába tolul, hogy őtet gyógyítsd meg. Áldásnak széke vagy te, s áldozatját hiába nem találja ki a paciens, mert régi állapotját te tőled érte megnyeri. Szép volt, ugye? Ezt a... Jó? Amiket most itt olvasni fogok, nem ilyen, tehát a Csokonai azért míves, még valamit szeretnék tőle, Azt mondja, hogy ókori földrajz. Ez ilyen kérdés. Na, ez elragadó lesz. Miért egyébként szerintem ez állati finom, és egyszer volt trágár, de olyan nagyon, tudod, ilyen orvosi szavakkal, meg ilyen, mint a udvaroncok költöttek ilyet, bazd meg, a 14. Lajosnál, amit a, ez egy rokokó vers volt voltak épp, ez egyszerre ilyen disznolkodó. Van egy ilyen, hogy azt hiszem szerelem a 17. szerelem és szex, vagy faszom valamilyen cím, a 17. században egy, ez még a, korai, a 13. Lajos és a korai 14. Lajos, és hogy milyen verseket írtak ott az udvarra, például a szifiliszhez, bazd meg, érted? És akkor a végén ott esküdözik, hogy ez, erre emlékszem, hogy de nem baszok többé, csak segbe. Ez, mert a szifilisz, tudod erre? Micsoda, most... fogadalom. De ilyen udvaroncok. Nagy áldozat. Tele volt, és ezt bírom, bazd meg, hogy... A jakobinusoknak elegük lett ebből, na azok tényleg, tudod, ez a nemzet, ez a puritanizmus, ez az erény, és a jakobinusokat szidó, felvilágosozó, szélső jobb az, meg ami monarchista, volt aki jakobinus, de kurvára jakobinus, mi unod, az meg ásítasz itt, nem ezt a picsába. Hát jó. Mindjárt. Tudom, média képes, elmentek a picsába. Ez ilyen kérdéspárbeszédes, jelesül megint Csokonai Vitéz Mihály. Kérdés. Olyasmi, mint olyan, ő ezt a tanórákat, ahogy kérdezi a tanár, és a diák így mondja az oskolába, tehát ezt... Kérdés. Hogyan nevezték Hajdan a vulvát? Felelet. 1. Részeg nőnek a boros cseberről, mely itt lappangott. 2. Pinának, az alagút szóból. 3. Vulvának, azaz bejáratnak. Kérdés. Mik a határai? Felelet. Északról Vénusz dombja, keletről a hercinai bozót, délről Medárd birodalma, nyugatról a vizelet óceánja. Kérdés. Mik itt a nevezetes helyek? Felelet. 1. A holdtenger bűzös kigőzölgéséről és nagy sóságáról hírhet. 2. A pokol örvénye, magyarul kárhozat varsája. 3. A sebes rév a nagy embertömegtől látogatott. 4. A jó reménység foka szüntelen szelek miatt veszedelmes. 5. A havi baj folyója nagyon zavaros, telve a legjobb zamattal, melyek a betegeket meggyógyítják. 6. A szemérem szakadéka vonulata hosszan végighúzódik a vidéken. 7. A szaros hegy az emberbányánál. Emberbányánál. Kérdés. Milyen kormányzata van? Felelet. Despotikus. A nagy kakas uralma alatt, akit pénisznek is neveznek, s amely nadrágbeli lakásából bújik elő. Már távoznak a közönségből. Ez már egyszer megtörtént egy régi apondat. Pornót vetítettünk, és... Deja vu van. Mi a címere? Felelet. Török szabja vörös mezőben. Kérdés. Mik a terményei? Felelet. 1. Savanyú vizelet csemegék ízesítésére. 2. Havonkénti terméke limonádéként használtatik naponta fogromlás és gyomorrontás ellen. 3. Repkedő, szögdellő, hatalmas bolhák, melyeket a tartományban lovak helyett használnak. 4. Gyerekek. 5. Rüh, mely más tájakra is szállítatik. Kérdés. Mely népek lakják? Felelet. Nagyobb részét a francúzok. A nemi bajt így nevezték abban az időszakban. Francia betegségnek. Kérdés. Kikkel kereskednek? Felelet. A herékkel vagy tökökkel, amelyeknek azonban tilos belépni, csak a kapun kívül állva küldik be a birodalomba a magot, melyet a lakosok gecinek neveznek. Kérdés. Milyen forrásokból merítették ezt a földrajzot? Felelet Szűri Stassenbergi jeles professzor kommentárjából. Valakit éppen kicikizett ezzel az egész üzével, ezek kurva jó. Na, mi a véleményed, hogy Csokonai ilyet? Ismeri-e valaki a Toldinak a trágár átköltését? Emelje fel a kezét. Pár művelt ember akad itt. Pár művelt ember. Toldinak nagyon vicces átköltése. Ilyen vicces és nagyon trágár. Általában Lővi Árpádnak tulajdonítják. Lővi Árpád eredeti nevén dr. Réti. Réti László. Azért nevezte magát Lővi Árpádnak, egy versében is mondja, hogy a fajunk egyik fele Lővi, a másik Árpád. Kurva sok zsidó volt akkor már Magyarországon, ez az osztrák-magyar monarchia. Antiszemita volt egyébként, nagyon csomó olyan ocsmány zsidózós trágár verse. Megkérem Kónt, hogy húzzon a nyelvére kotont, meg ilyeneket írtetett. És a Toldi a szellemes, és valószínű nem ő írta. Egy irodalom történésztől egyszer azt hallottam, hogy Arany János maga kezdett el a Told, egy trágár Toldit, bazd meg, csak az elveszett. Mert ez nem az arany. Ez. Ilyen vidéki kisnemesek úgy éltek, hogy amikor bebasztak, nem volt otthon az asszony, akkor ott így elkezdték ezeket ott nyomni, tudod? És Arany János, ez a nagy szalonta, ezért, tudod, ez a agarászó vidéki kisnemesek, ott kijött belőlük a magyar, a magyar. Na, és akkor a pajkos énekekből még most menjen ki az, aki... Ilyen csúlyogató kezek, hajja-húja-haj, és ezt nem olvasom, mert állandóan ismétlődik. Bárcsak esne, bárcsak fújna, gulyaménes, beszorulna, hajja-húja-haj. Csikós bojtár, bortihatnék, menyecskével táncolhatnék, hajja-húja-haj. Egy-két tehén nem nagy csorda, az asszony csak oldalborda. 17. század. Abroncsolgatja a farát, hogy szeresse Deák s barát. Többet keres az farával, mint az ura 8 lovával. Ajjajjajj! A csaplárné káposztát főz, a farába ütött a csősz. Ez egy népdal. Azt akarnám, a menyecske mind lábomhoz volna kötve. Ha kimegyek az erdőre, más kakasül az ülőre. A szegény gazda otthon nincs, tárva ajtó, nyitva ajtó, kilincs. Dúzs Istvánné, az ellenségeket beleírták ezekbe a szarokba. Szép szín alatt, olyan, mint a izé pornó, tudod, amikor kiteszed, ez a milyen pornó? Bosszú pornó, érted? És beleírja, bazd meg, 17. században a csaj nevét, a geci. Azt mondja... Szép szín alatt, sokat áll az eresz alatt. Olvasok még. Rengeteg. Várjatok. Na. Én vagyok a halászlegény. Én állok a tó közepén, én fogom az aranyhalat, világos kék paplan alatt. Engem szeresne bátyádat, bosszantom a termő fádat. Én vagyok a rózsavirág, engem szeret egész világ. Nem eszik a pinalencsét, sem uborkát, sem gesztenyét, hússal élő mind a vércse, mégse csömöllik meg tőle. Ez nagyon vicces, ez volt a kedvencem. Debrecenbe jártam, elromlott a farkam. Kérem, édes doktor uram, könyörüljön rajtam. A kert alatt jártam, felállott az farkam. Kérem, kedves húgomasszony, szánakozzon rajtam. Ez ilyen locsoló vers is lehetne, bazd meg, húsvétkor. Ez a legcsodálatosabb. Ha meghalok, meghagyom, légyen testamentumom, pina legyen temetőm, pina szőr a lepedőm. meg akarok. Végre irodalom. Ez az. A kis utca Szegelet, basztam én ott eleget. Trallala, trallala, basztam, baszok, fogok is, ha mindjárt meghalok is. Trallala, trallala, azért laktam festett házba, mindig basztam télbe nyárba. Trallala, trallala, az én farkom íródeák, nem kell annak gyertyavilág. Trallala, trallala, a kendély meg szolgabíró, nem kell annak kocsi hintó. Trallala, trallala, azért vagyok ilyen görbe, sokat basztam a gödörbe. Trallala, trallala, azért voltam kurtavason, sokat basztam a városon. Trallala, trallala, ez az utca végig vasas, az a kislány tőlem hasas. Trallala, trallala, nem vagyok ilyen sovány, hogy a farkam ilyen pogány. Trallala, trallala, nem messze van ide Nyitra, hol a picsa tátva nyitva. Trallala, trallala, ha megbaszod a papot, majd áld egy vas kalapot. Trallala, trallala, nem messze van ide Kőrös, nem is Pina, hanem Szőrös. Trallala, trallala, ez az utca végig, más volt az ízlésvilág. Ez az, most így a kultúrantropológus. Na, ez az utca végig sáros, itt baszik a patikáros. Trallala, trallala, voltál-e már Csanádon, van-e szőr a Pinádon? Trallala, trallala, voltál-e már Ecseden, van-e szőr a Pecseden? Trallala, trallala. Na, és ilyenek, bazd meg, ilyenek. Nagyon jó. Még megkeresem a baszosvári Simonyit. Neked egyébként a legjobb ez a Debrecenbe jártam, el romlott a farkam. Az a kedvencem, kurva jó. Igen. Azt mondja, hey, baszosvári Simonyi, kuruckori. Hey, baszosvári Simonyi, húsbunkójú kardaddal, ne szurkálj mást, csak elégedj meg Revicki Nináddal. De ezek kipofázták a izét. Geci. Minek nyűvöd a kis Klárit? Hány hüvelykel késednek? Ne baszogass, mert megmondom a feleségednek. Fékomatta a félvárost, egész felcsináltad, mégis ütött kopott faszod, ánglus jányra tukmáltad. Ne félj, mert professzor Nagypál élted leírásába kírja ezt, hogy a francú esett a kent faszába. Mit szólsz a népköltészethez, Robikám? A régi, igazi, magyar virtus. Hát az még egy igazi idő volt. Még az emberek tudtak baszni. Amit ma már nem megy, tudod? Ami ma megy, az egy maszatolás. Semmi bazd meg ehhez képest, ami akkor ment, tudod? Basztak rendesen, szőrösen. Úgy, ahogy ma nem tudnak. Ma nem tudnak. Ezek ma, bazd meg, leginkább nézik, aztán valamit hozzányúl, aztán ezek már el is élveznek, bazd meg. Aztán már csak a pornó érdekli őket. Tudod? Kiégtek. Nincs már ez. Ez a klasszikus, ez az igazi állatias baszás. Ami a... Egyébként a... Erzsi volna a dorka, de a pinája csorba. Ez mit jelent? Nem tudom. Hát, bazd meg, 17. század. Ja! Férhez ment már akatlan, óberégen dugatlan. Tillóhaja, tillóhaja, tillóhaja, pozdorja. Háj, zsuzsika, zsuzsika, lábad közt a muzsika. Tillóhaja, tillóhaja, tillóhaja, pozdorja. Adsz a Klári akacsót, hagy fogom meg akancsót. Tillóhaja, tillóhaja, tillóhaja, pozdorja. Barna kislány, mit bámulsz, ha megbaszlak, elájulsz. Tillóhaja, tillóhaja, tillóhaja, pozdorja. Én már többet nem baszom, mert eladom a faszom. Tillóhaja, tillóhaja, tillóhaja, pozdorja. Na, ebből elég volt. egy ízelítőt, köszönöm. Figyelj, egy kis, ja, Hanvas Béla, Márai József Attila, Adi között, tudod, így a magyar kultúra. Egyébként volt egy másik. Nehéz lesz innen visszavezérelni az aput, bazd meg. Hát az, ez... Várjál, te a Csokonait mondtad, és eszembe jutott ez a Pajkos Énekek, hogy miért romantizáljuk mi a múltat oly módon, hogy az így ilyen nem volt trágár, nem volt disznó, erényes volt, tudod... Hát szerintem meg most prűd a világ ahhoz képest. Hát ahhoz megyünk. Volt. Miközben árad a pornó mindenhonnan, Robi. Mindenhonnan. Igen, mindenhonnan se a legdurvább. Kettős könyvelés van. Tehát mindenki pornózik, és mindenki kurvagátlástalan szexuális ízléssel fordul a másik nemhez, meg a saját igénye, szexuális igénye. Meg a saját nemhez is, meg... Ja, meg még a hagyjuk. Ja. Én már öreg vagyok. Erről mi már tudni se akarunk. Nem. Szóval, de ugyanakkor meg kifelé mindenki kibaszottul illedelmes, tudod? Senki se vállalja azt, hogy... mert valahogy ez a képmutatás, ez beépült. Ez is meg volt régen. A papokról hány ilyen erotikus trágármese van? Az indiai pancsatantrától kezdve az ilyen... Azt hiszem, itt veszett el ez a könyvem, mert szerintem, itt néztem a műsor előtt, 77 erotikus vajdasági népmese. Most én nem erotikusnak nevezném azt, bazd meg. Az ez, de még durvább, ez ilyen... Komoly líra ahhoz képest, amilyen sztorik abban vannak, bazd meg. No, szóval, akkor tudod, ez a... Ne most adjam elő a fekete lyuk akréciós korongját, ugye? Ugye? Tehát ez most nem az a pillanat. De, amikor de. Amikor a te pinát szőrös, bazd meg, bőrös, megbaszom. Ez a rendes magyar fasszal. De várjál. Ezt azért nem önci. Most megint az van, bazd meg, hogy én ide jöttem szétrólkodni a műsort, mint a régi pornóadásban. Annak egy komoly szociológiai háttere volt. Igen. Amikor a majom emberek leugráltak a fáról, és megbaszták azt. Mert azt akartam elmesélni, hogy a pornó mennyire nem ismeri a tabukat, és társadalmi tabukat sért, a rasszizmust használja, és véletlenül is arról van szó, hogy szeretted volna megmutatni ennek a nagyobb közönségnek, hogy mire vered ki otthon. Ezekre speciál nem. Nem a tényleg nem? Nem a kedvenc pornóimat vittem oda. Tényleg? Ha muszáj lenne, ha mögötted állna géppisztolyjal valaki, nem menne? Robi, ha bármilyen szituációban mögötted géppisztolyjal állnak, akkor olyan kicsi lesz a pöcsöd, bazd meg, hogy fésűvel nem találod meg. Érted? Ha mögötted géppisztolyjal állnak, jó ember. Hát miket beszélsz te? Hát van egy ilyen vicc, tudod, rumcájszal, meg pankával. Megvan? Nem. Hát emlékszem rá, Ricsini polgármester. Rumcájsz. Csemese. Megállít egy kamiont. Megállítja a kamiont, tudod, van az a nagy puskája, ami egy kiszélesedő csöve van. És azzal megállítja a kamiont, kiszáll a kamionsofőr, és azt mondja neki Rumcájsz, hogy verjed ki, ha jót akarsz. És ilyen látja, hogy mekkora puskája van, hát a kamionsofőr kiveri. Akkor azt mondja neki Rumcájsz, hogy akkor most verd ki még egyszer. És a Rumcájsznak megy, ami neked nem menne, még egyszer kiveri, másodszorra is sikerül, majd Rumcájsz azt mondja, hogy akkor most harmadszor is verd ki. És harmadszor is kiveri, az meg iszonyatos erőfeszítés árán. 3/4 óra alatt sikerül harmadszor is kivernie, majd Rumcájsz megszólal, gyere Panka, az úr bevisz a városba. Jó, ez jó volt. Ez kurva jó volt. Nem ismer, érdekes, ezt nem ismertem. Te is tudsz tanulni. Igen. A jó pap holtig tanul. Na, de egy picit figyelj most komolyan. De jó, hát ezt komolyan, bazd meg, hát komolyan. Mindig szerettek disznólkodni az emberek, és nem volt az a mert Észak-Koreában lehet, hogy azért bazd meg munkatábor járna. Vagy elvisznek, mint a szart. Simán, vagy Iránban. Há, de persze. De Magyarországot rá lehetne bármikor nevelni a vizére. Vagy Afganisztánban. De Kubában már nem. Nem, abszolút. Mindegy. Már tudtunk mondani 3 országot kb. Ahol ez a disznolkodás már nem fér bele. Szaúd-Arábia. Jó, igen. Na, még sorolhatnánk, bazd meg azért. Bocs. Az öböl országokat. De ugye, a másik, miért disznolkodnak az emberek? Mert felszabadító. Na ez, igen. Így van. Ezt nem is annyira az élvezeti faktor, hanem ott röhögnek, és persze. Akkor a kurva anyátok. Nem a kúrásról. Nem a kúrásról szól. Ja. Hanem a társadalmi normasértésről. Így van. Pontosan. Ja. Nagyon jó. Na mondd a fekete lyukat. Van értelme? Nagy pina, nem? Akarjátok? Nincs benne pina. Jó, metaforikusan még pina is van benne, ha akarjátok. De csak metaforikusan nem ér rá rántani. Az az igaz, figyelj, az a helyzet, hogy egy csillagász írt egy ismeretterjesztő cikket kb. 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és az volt a címe, és mindenki vágta bazd meg, hogy fekete lyuk a szűzben. Abban a... És mondták, hogy ilyen ízléstelenséget bazd meg egy szakember... Pedig tudomány volt. Ja, érted? Tehát egy provokatív cím. Na, szóval, az van, hogy a fekete lyuk... A mai estéhez én is hozzátettem szellemi tartalmakat. Ez bosszú volt az Orbánért. A fekete lyuk az egy olyan égi test, ami nem lenne látható, mert ugye nem távozik belőle fény, mégis észleljük a fekete lyukakat. Ennek a magyarázata az, hogy nem a fekete lyukat látjuk, akkor, amikor a fekete lyukat észleljük, hanem a fekete lyuk akréciós korongját. Az akréciós korong annak nyomán képződik a fekete lyukat övező korong, amelyen ez tulajdonképpen a fekete lyuknak az eseményhorizontja, az, amit ilyenkor látunk felfényleni. A fekete lyuk eseményhorizontján ezek a ott keringő por, gázok és plazma iszonyatos sebességgel, iszonyatos hőmérsékletre hevülnek fel, és ezeknek az fekete lyukba bezuhanó gáz, por és plazma felfénylését látjuk a fekete lyuk eseményhorizontján, amint éppen belezuhan a fekete lyukba. Ez az akréciós korong. Amikor éppen belezuhan a fekete lyukba, a fekete lyuk eseményhorizontja annyira pengeélesen metszi az anyagot, hogy az elemi részecskét is felbontja kvarkokra. Bizonyos kvark bizonyos sebességgel belezuhan a fekete lyukba, akkor az a félbevágott kvark másik fele azonos sebességgel és erővel sugárzik ki a fekete lyukból. Ezt mérte meg a Stephen Hawking, és ez a Hawking sugárzás valójában. Ez az, ami a fekete lyuk kvarkokat metsző eseményhorizontjából kisugárzó energia. Na most a fekete lyukról azt kell tudni, hogy az egész univerzumban a lét az abszolút, a nem lét az relatív. Ez azt jelenti, hogy az univerzum egészében mindenhol van valami. Ahol nincs anyag a galaxis közti űrben, ahol tényleg jóformán semmi anyag nincs, ott is van tér és idő. Tehát nem mondhatjuk, hogy az semmi. mert valami. Tehát a lét az univerzum egészében abszolút, és a nem lét relatív. Tehát ha azt mondjuk, hogy ott nem lét van, akkor az valamihez képest nem lét, mondjuk az anyaghoz képest nem lét, de a térhez és az időhöz képest az igenis lét. Most a fekete lyuk az, ahol ez megbomlik. Mert a fekete lyukban a tér, az idő és az anyag egyaránt elnyelődik, abban tényleg nincs se tér, se anyag, se idő. Ott tényleg semmi van, tehát ahogyan az univerzumban a nem lét relatív és a lét abszolút, úgy a fekete lyukban a nem lét abszolútizálódik. Tehát a fekete lyuk a nem lét abszolútuma. Na most, a fekete lyuk akréciós korongja, itt most metaforikusan, metaforikus értelemben, ez maga az emberi színjátéknak a színtere. Ez az, ahol az ember, ahol felfénylik az akréciós korong, ahol az ember belezuhan ebbe a semmibe, és mielőtt belezuhan, iszonyatos sebességgel körbeforog e körül, a vákuum körül, és ami ebből kisugárzik, az az emberi színjáték. Az az, amire Shakespeare azt mondta, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Ott íródik az emberi sors. És mi írja? A halál írja. Az elsüllyedés ebben az abszolút semmiben. Ebben az abszolút semmiben, ami a fekete lyuk. Hajlamosak lennénk azt mondani a mély űrre, a galaxis közti űrre, hogy az semmi. De a fekete lyuk a semmi, amihez képest a galaxis közti űr az igenis valami. Na most, ide bezuhanva, a eseményhorizont mögé, ott ténylegesen megsemmisülsz, még akkor is, hogyha ott te, mondjuk átlépve az eseményhorizonton, még nem szakad szét, mert mondjuk akkora a fekete lyuk, hogy olyan messze van az eseményhorizontja, hogy még fizikailag nem hat rád, még csak abból veszed észre, hogyha megpróbálsz kiszökni belőle ellenkező irányba, minél nagyobb energiával próbálsz kiszabadulni, kiszökni a fekete lyuk eseményhorizontja mögül, a befektetett energiának a mértékével zuhansz befelé. Hát nem tudsz kifelé lépni belőle. És ez olyan, mint a halál. Tehát ami fizikailag a fekete lyuk eseményhorizontja, és az ahhoz tartozó akréciós korong, az metafizikailag maga a halál, maga a semmi, a megsemmisülés, a metafizikai halál manifesztálódik a fizikai térben a fekete lyuk eseményhorizontjának a képében. Az akréciós korong pedig az az anyag, ami már halálra ítélt állapotában iszonyatos sebességgel felfénylik, és ebbe belezuhan. Ezek vagyunk mi. Ez az emberi színjáték. Ez a mi helyünk és szerepünk, és a halál adja meg ebben a játékban, ebben az emberi színjátékban az ember sorsának a mértékét. Az ember sorsának a meghatározását. És hogy mi történik az eseményhorizont mögött, hát erről nem tudunk semmit, pont azért, mert az eseményhorizont mögül nem jut ki sem információ, sem tér, sem idő, sem anyag, sem semmi. A nagy semmi. Tehát nem tudunk róla semmit. Ibsen úgy írta le, hogy az eseményhorizont mögött, a halálon túl, gomb készül belőled. Ugye? Ez a Pergünt, csak ő nem mondta az eseményhorizontot, ez már Puzsér összehozta. Igen, igen, a halál. Olvasta valaki a Pergüntet, vagy tudja, miről szól? Ez a végén az neki, minden ilyen kalandorról, de a végén az, hogy annyi személyiség volt egész életében, hogy ki ő valójában. És a pokol, tehát hogy is mondjam, a mennyország nem fogadja be, mert egy tróger volt. A pokolba próbál menedéket kérni, tudod, de csak olyan átmeneti kis izzó, tüzes, vasas valamit, és az ördög elhagyja a picsába. Nem is igazi nagy bűnös, olyan semmilyen. És nyugodjon bele, hogy várja a gomböntő. A gomböntő ilyen mítikus figura, aki a lelkeket, a lelkek gombok, és az egyik kicsit csorba, a már kicsit, egy jó alapanyag, és új gombot önt belőle. Ez azt jelenti, hogy ez a reinkarnáció egyébként, elveszted az eredeti énedet, személyiségedet, és akkor új személyt önt belőled, és ez szörnyű a pergünt számára. És végén a szerelem az egyébként, ami megmenti ettől, tudod? Az az egyetlen stabil valami az életében. Mert Ibsen romantikus volt. Hát igen. Szóval az esemény horizont mögött készül belőled a gomb. Mit jelent ez? És értelemszerűen a halálra vonatkozik az Ibsen pergüntjében ez a gomböntő, de azt jelenti, hogy az az anyag, ami elnyelődik, anyag, tér és idő, elnyelődik a fekete lyukban, az aztán az ősrobbanásban, ami nem egy múltbeli esemény, hanem egy folyamatos történés, tehát ebben a percben is zajlik az ősrobbanás, és hol? Itt. Itt. Itt helyben zajlik az ősrobbanás. A tér és az idő tágulása itt és most zajlik. Ebben az ősrobbanásban tér, idő és anyag képződik, tehát a téridő, a születő téridő szövetéből tisztára mosva az az anyag, ami por, plazma és gázok képében a fekete lyukban elnyelődik, az elemi részecskék képében a képződő téridő szövetből fölbukik. Mint egy gombot önt az Isten a fekete lyuk akréciós korongján bezuhanó anyagból, térből és időből, majd a kiöntött gombot kvázi visszafecskendezi az univerzumba, a táguló tér és idő hálójába. Ezt a beleírtad volna a metafizika kötetetbe, még jobb lett volna benne. Egyébként valahol van neki ilyen költői vénája, olykor elbaszott módon, de van benne. Nem ó, hát dicséret Cézártól. Nagyon hálás vagyok. Jaj, de jó. Ez most a bizonyos értelemben a koronája az eddigi életemnek, ez, amit most mondtál nekem. Igen. Tehát a lényeg az, hogy az a te sorsod érvénye, ami az akréciós korong iszonyatos hőállapotában, iszonyatos sebesség keringésében belőled az univerzumba felfénylik, mielőtt bezuhannál, és mielőtt az Isten téged az ő műhelyében tisztára mosna, hogy aztán abból az anyagból kvázi újraalkossa a téridőszövetbe felbukó elemi részecskéket, amiknek a képében, és ez tartja egyensúlyban az univerzumot, a fekete lyukban elnyelődő anyag és a téridőhálóból felbukó részecskék képében felbukó anyag. Mi van a háttérben? Mi van a műhelyben? Mi zajlik ott, ahol az elnyelődött anyag kimosódik, átmosódik, mentesül a karmától, mentesül a halmazállapottól, mentesül mindentől és bármitől, ami ebben az univerzumban megnevezhető. A karma szót azt hagyjuk. De miért szerintem ide tartozik? Mert többféle karma van. Metaforikus. Akkor sorsot mondják. A gáznak gázkarmája van. A karma sokféle karma, az nem egy homogén fogalom. Indiában többféle karmát ismertek. A buddhista karma más, mint a hindu karma. Most ne menjünk már bele ilyen szakmai lófaszokba. meg olyan gagyi izéként, ilyen New Age-es teozófus szarként is hat, pedig eddig tök jókat mondtam, meg szépeket. Jaj, de jó. A karma megsértette. Jaj, de jó volt, tehát karma. Hát ezt nem kellett volna, ezt a karmát. Hát ezt a szaga. Elrontottam ezzel, hogy a karma, mert hát van hindu karma, meg buddhista karma. Az orcimpám, mint a nemes agaraknak, tudod. Na jó, talán érthető volt. De amúgy persze. Ja, jó. Köszönöm. Jó. Nem, ezeket ez nagyon szép. És tulajdonképpen én kicsit kompenzálnám a itt előadott dolgokat. Olvasnék egy rövid verset. Paul Celantól, róla, tőle még nem olvastam, pedig egyik kedvenc költőm. Nem érdekes figura volt, aki öngyilkos lett. Egy romániai zsidó, aki Franciaországban élt, de németül írt. Nála a halottak mindig úsznak a vízbe, hiszen 70-ben a Szajnába ölte magát. Az a címe, az egész élet. Félálmunk napjai kékek. Bocsánat, ez el kell mondani a német eredetibe. Die Sonne des Halbschlafs, tehát de Sonne, tehát az égellátható napról van szó, nem a tágról, a nap mint időtartamról. Félálmunk napjai kékek, mint a hajad virradatkor. És mint a madár sírján a füvek gyorsan növekednek. És mint álomban mi a vágybárkáin játszani vágynak, és ellenük is törvillan Kréta hegyén az időnek. Mély álmunk napjai kékebbek. Hajad egyszer volt csak ilyen, mikor éjjeli szél hugod áru ölére csapódtam. Nem voltál ott te, hajad lógott csak a fán mi felettünk, a világ voltunk, s te bozót voltál a kapukban. Halálunk napjai hókák, mint gyerekünk hajaszíne. Az árból kelt ki, mikor sátrat vertél a homokban. És a boldogság kését kialudt szemmel felemelte. Még mielőtt búcsúznánk, szeretnék utoljára betenni egy vicces videót, hogy ne ilyen szomorúan menjünk el. Egy csávó csinált egy ilyen troll videót rólunk, főleg az én szövegeim vannak benne, és abból egy ilyen punk számszerű valamit. Robival elhatároztuk, hogy ezt így a Mikuláskor. Mit kaptok Mikulásra? Hát ezt az élményt kaptátok. Ez elég szélsőséges volt a mai apu, azt hiszem. Úgyhogy záró akkorként nézzük meg, hogy mik is vagyunk mi valójában. Jó estét! Témánk van bőven. Családos ember vagyok, de néha elhatárolódom. Én konformista kispolgár vagyok, vágod! Le van te olajos bőrű, ha rásüt a neonfény az arcomra. Figyelsz! Megint pornót nézel a mobilodon? Ez kurva nyomasztó, bazd meg! Bazd meg! Kimegyek megnézni a lovamat. Nincs valakinél laptop. Fogadjunk egy viszkibe, hogy nem működik a net. Csak pisítsanak a lipszit, Robi hozott nekünk valamit. Mit hozott nekünk Robi? A bulvárral kezdünk, mindig azzal szoktunk, mert a népnek kell a könnyű sztori. Azt mondta a tengerbiológus haveromnak, én nem én vagyok. Hívd meg őket, de bazd, mert én csak bólogatok. Kérsz valamit? Búzasör, ez itt a médiaképes pillanat. Izzaszeg a horizonton, megvörös, mint a borfold a kabát alatt. És keressük a zsibucit, Orbán Viktor, Hambas Márai Bibó. Lejár lassan a munkaidő, de a posztmodern sose alszik, csak röhög rajtad a tükör mögött. Kocsma show, tudod, két lecsúszott értelmiségi beszélgeti, ezt megtapsoljátok, bunkok. Nem mondom, hogy mázeltom, mert vagyok a zsidó, de doktor, miniszterelnök úr, dugó van a városban, és a hírekben sincs már. Oly! Alolnak a faszát, Robi! Négy nap egy könnyülő életéből megírom, hogy mit amikor kihozanodok. Hitler basztam, legalábbis fejben, mikor túl sok volt a monológ. Ez volt az apu, azért viszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Kurva nyomasztó, bazd meg! Akkor... Az inga mindenek felett? Nem. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk!